O günlerde sadece okullar ve okul bahçeleri değil, yollar, sokaklar, çarşı, pazar ve sosyal hayatın olduğu her yerde bir canlılık ve hareketlilik meydana gelirdi. Şehir içinde bir yerden bir yere giderken okullarına giden ya da ders bitiminde evlerine dönmekte olan öğrencilerle karşılaşırdım. Böylesi anlarda bazen, bir öğrenci grubunu durdurur, onlarla bir süre sohbet eder, bazen de ayaküstü şiirler okuturdum. Çevreden ve eşraftan beni bu hal üzere gören tanıdıklarım, "Müdürüm, yine çocuklarına kavuştun, bundan sonra artık bizleri gözlerin görmez," diye takılırlardı.